Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 14 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Godzina trójkowej licytacji za nami. Słuchacze pomogą rodzinie zastrzelonego antyterrorysty w Wiszni Małej. 35 milionów euro na walkę z kryzysem migracyjnym to propozycja Grupy Wyszehradzkiej na szczycie w Brukseli. Ponad połowa wszystkich jednostek francuskich sił powietrznych jest niesprawna, alarmuje minister obrony. Od godziny na antenie Trójki trwa akcja charytatywna na rzecz najbliższych policjanta, który zginął w akcji 2 grudnia w Wiszni Małej. Licytacje prowadzą Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski, a jest zaostrzona. Pan licytuje platynową płytę Męskie Granie, prawda? Dokładnie tak. Proponuję 5 tysięcy. O właśnie, tego się spodziewałem. 5 tysięcy, tak? Tak jest. Pani Magda, dodzwoniłaś do nas w sprawie płyt pana Wojciecha Hamana. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Magdo. Jaka kwota? 5 tysięcy. Przypominamy, wśród pamiątek są porcelanowa figurka Niedźwiedzia oraz album Muzyka Ciszy z imienną dedykacją dla zwycięzcy od Marka Niedźwieckiego. Zestaw płyt Nieprzeboje z autografem Wojciecha Hamana, platynowa płyta Męskiego Grania oraz teka Rycin z Powstania Styczniowego pochodząca z kolekcji Krzysztofa Kura, dyrektora Polskiej Orkiestry Radiowej. W tej chwili kwota za licytowane przedmioty dochodzi do 20 tysięcy złotych. Na antenie Trójki akcja potrwa jeszcze godzinę. Jest wspólna deklaracja Wyszehradzkiej Grupy Wyszehradzkiej o przekazaniu w sumie 35 milionów euro na walkę z kryzysem migracyjnym. Poinformowali o tym premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w czasie spotkania z szefem włoskiego rządu i przewodniczącym Komisji Europejskiej. Każdy kraj zadeklarował jednakową kwotę, czyli około 9 milionów euro, mówi premier Mateusz Morawiecki. Warto jest wkładać istotne pieniądze, zauważalne, w pomoc uchodźcom tam, skąd oni chcą uciekać, pomoc na miejscu. Pieniądze mają być przekazane na szkolenie libijskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Wszystkie kraje grupy poparły szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który w liście do unijnych rządów przed szczytem napisał, że obowiązkowy podział uchodźców jest nieskuteczny. Za to został skrytykowany m.in. przez rządy krajów południa Europy. Ponad połowa wszystkich jednostek francuskich sił powietrznych jest niesprawna, alarmuje minister obrony Francji. Florence Parly powiedziała, że koszt ich naprawy jest zbyt drogi. Środki przeznaczone na inwestycje, zwłaszcza w obszarze lotnictwa, stale spadają. Dotyczy to myśliwców, samolotów transportowych, zaopatrzeniowych, dronów. Obecnie mniej niż jeden na dwa statki powietrzne lata. Co powiedzieć o produkowanych od 1990 roku śmigłowcach Caracale, które są do dyspozycji na poziomie 25%, cytuję słowa minister francuska prasa. Jest jednym z pierwszych śmiałków na świecie, który podjął taką próbę. Polak opłynął przylądek Horn. Rafał Ziobro, pochodzący z Krakowa, pływak długodystansowy, zdecydował się płynąć stylem motylkowym. Miałem w planach ten styl motylkowy, nie byłem go pewien, nie wiedziałem, jak się sprawdzi w takiej zimnej wodzie i przy takich falach, no ale jakby stres zrobił swoje i tak naprawdę płynęło mi się bardzo dobrze, a jeszcze zimna woda mnie znieczuliła i powiem szczerze, że to płynięcie było, no przeżywałem z tego radość, a nie tylko było to jakby uciążliwą walką z niską temperaturą. Zgodnie z zasadami Polak nie mógł mieć na sobie nic oprócz kąpielówek, okularów i czepka. Początkowo chciał płynąć przy południowej części przylądka, ale uniemożliwiły to wysokie fale i zbliżający się sztorm, dlatego wybrał wschodnią część wyspy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, porywisty wiatr i od 2 do 7 stopni. Wieczorem i w nocy sporo chmur, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wietrznie od minus 1 stopnia na Podlasiu do zera w centrum i plus 2 stopni na południu. W piątek pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie, południu i w centrum przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. We znaki da się porywisty wiatr w Szczecinie i Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 4, we Wrocławiu 5 stopni, w Rzeszowie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

kolejnych... Przypomnijmy szybko, co licytujemy dzisiaj, bo pewnie parę osób się włączyło dopiero w tej chwili. Pewnie. Jest to figurka porcelanowa, własnoręcznie odlana i pomalowana przez Marka Niedźwieskiego. Zestaw płyt Nieprzeboje od Wojciecha Mana, także płyta platynowa Męskie granie 2016 z podpisami Organka i Dawida Podsiadło. Reprodukcje najpiękniejszych rycin z powstania styczniowego, to taka cała teka z 20 reprodukcjami i dwie miniatury marynistyczne profesora Pikulickiego, które ofiarował nam Kuba Strzyczkowski. Idzie nam dobrze. A mam nadzieję, będzie szło do godziny 15 jeszcze lepiej. Na antenie pan Leszek. Witamy pana, panie Leszku. Pan zdaje się w sprawie zestawu płyt od Wojciecha Mana. Tak jest. Mamy 5 tysięcy. Ja podnoszę do 6 tysięcy. Zapisuję, 6 tysięcy i to zapewne nie ostatnie słowo. Dziękujemy, proszę z nami zostać. No i pan Rafał, a pan Rafał w sprawie platynowej płyty, o ile mnie pamięć nie myli. Tak jest, Rafał Jankowski, Związki Zawodowe Policjantów. W związku z tym, że zestaw płyt Wojtka Mana osiągnął kwotę 6 tysięcy złotych, to ja analogicznie chciałem zalicytować platynową płytę. Gratulujemy. Ile mamy? 6 tysięcy. 6 tysięcy mamy za płyty. Panie Rafale, jak włączacie się w pomoc ofiarom, znaczy pomoc wdowom i sierotom po poległych policjantach jako związek, jako fundacja? Niestety, no macie ręce pełne roboty i to jest mocno niewdzięczna rzecz, no bo trzeba pomagać ludziom, dla których, którym w zasadzie w ciągu jednej chwili świat stanął do góry nogami i nie zadawali sobie pytania, co jutro, co teraz, a muszą sobie takie pytania zacząć zadawać. No niestety, czasami zdarza się tak, że któryś z moich kolegów tą rotę ślubowania dopełni do końca, a ślubujemy, że z narażeniem życia i zdrowia. No wtedy powstaje taka przykra sytuacja, szczególnie dla bliskich, którzy zostają sami. No i wtedy my jako Związek Zawodowy Policjantów, ale też i Fundacja Wdów i Sierot po Poległych Policjantach robimy wszystko, żeby pomóc dzieciom i wdowom po poległych policjantach i pracujemy też ciągle nad tym, żeby wypracować jakieś systemowe rozwiązanie, żeby to nie związki zawodowe, nie fundacja, tylko niejako sama instytucja już obligatoryjnie dbała o rodziny po tych, którzy odeszli służąc. A wydaje się to takie oczywiste, że tak powinno być. No tak powinno być. Ja myślę, że kiedyś do tego dojdziemy. Niemniej jednak w tej chwili jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, że to my pomagamy tym rodzinom. My na pewno nie zostawimy dzieci i wdów samych i będziemy robili wszystko, żeby postarać się, żeby ci, którzy często pozostają bez środków do życia, bo poległy policjant był jedynym żywicielem rodziny, no nie czuli się odtrąceni, żeby byli dalej członkami tej naszej policyjnej rodziny. Tę pomoc organizujemy razem. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Polskie Radio, które w całości włączyło się w pomoc. Zbieramy pieniądze. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Jeszcze 45 minut. Licytujemy zestaw płyt od Wojciecha Mana. Mamy 6 tysięcy za ten zestaw. Platynową płytę Męskie granie też 6 tysięcy. Figurkę Niedźwiedzia od Marka Niedźwieckiego za 2 tysiące. Teczkę z rycinami z powstania styczniowego, ona warta jest 3333 zł i dwie miniaturki marynistyczne podarowane przez Kubę Strzyczkowskiego. To wszystkie są takie prezenty od serca, one warte 5000 zł. Jeszcze zadzwonił się pan Piotr, który licytuje platynową płytę Męskiego grania. Halo panie Piotrze, dzień dobry. Halo, witam. Jaką kwotę pan proponuje? Koleżance proponują 10333, tak? Tak. To jest rekord na razie. 10333, tak. To najwięcej? Będziemy w stanie jeszcze się skontaktować z sobą, ale mam nadzieję, że nam się uda. No czasami... Działamy dalej i proszę nam wierzyć, że jeżeli pan nie będzie mógł się skontaktować z nami, to my spróbujemy skontaktować się z panem. Do 15 mamy czas. Jeszcze przypomnijmy opowieść Marka Niedźwieckiego o jego niedźwiedziu. Co my tu mamy? O,

kształcie takiej alegorii Białego Orła jest ta armia powstańcza i w kształcie drugiej alegorii dwugłowego orła jest armia carska, czyli te dwie, no można powiedzieć, armie, które się spotkały w czasie tych półtora roku walk, w czasie powstania styczniowego. Mówił Krzysztof Kur, dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej. A rzeczywiście TK przed nami, oglądaliśmy przed chwilą 20 kopitych pięknych rycin, 150. rocznica powstania styczniowego. Jeżeli ktoś się interesuje grafiką i historią, wymarzona rzecz. Pan Zbigniew z nami się połączył. Halo? Dzień dobry. Po raz kolejny. Jaka kwota? Trójka musi gdzieś tam się znaleźć, więc 4003 zł. No brawo, gratulujemy i czekamy na kolejne na kolejne licytacje. I pan Robert jeszcze w sprawie miniatur Kuby. Halo, halo? Halo, halo? Dobry wieczór, pan z drogi, widz, słyszę. Tak, tak, już właśnie się wstrzymałem, bo ja rozmawiałem przez Lutocza. Ja chciałem zaoferować 6 tysięcy za przedmioty przez pana Kubę Trzaskowskiego. Dziękujemy bardzo. No już powoli będziemy zbliżali się do finału licytacji, ale jeszcze parę minut mamy, także mogę państwo dzwonić cały czas, 20-27 trójek. Tak, na dobrą sprawę, jak już wejdziemy w fazę finałów i będziemy rozmawiać z tymi naszymi słuchaczami, którzy zaoferowali za najhojniejszymi. Najhojniejszymi, to tak na dobrą sprawę, co pokazują licytacje piątkowe, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś włączył się w decydującą fazę ze swoją najwyższą propozycją. To czasami potrafi zmienić przebieg całej licytacji, no ale w końcu chodzi o to, żeby na końcu było jak najwięcej, na koncie jak najwięcej cyferek, zer, pieniędzy po prostu. To ja mam jeszcze jedną propozycję, która może wesprzeć dzieci w Alepo, jeśli państwo kupią płytę Święta Bez Granic 2017. Na tej płycie między innymi nasz trójkowy karp. Z prawej mąż w wannie, w wodzie, dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bestia wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturchaka żona w tył od ogona z niebezpieczeństwa sobie drwi, a mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Wąż to jest cwany także o ranę, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia, wąż nic nie zmienia, a karp to prawda, śliski jest. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda, a karp to prawda, a karp to prawda, śliski jest. Idą święta, zbliża się, no, powoli do końca nasza licytacja. Niedługo wkroczymy w fazę finałów, ale do niej jeszcze moment. Witamy na antenie panią Magdę. Pani Magdo, pani za zestaw płyt od Wojciecha Mana, prawda? Tak, zgadza się, ale jeżeli jest jeszcze ten karp, to dam więcej niż 6900. Oczywiście, że jest. Mogą być nawet dwa, ale przyjmujemy z wdzięcznością 6900 i to... Dołożymy płytę Święta Bez Granic 2017, absolutnie. To nie będzie koniec, to nie będzie koniec, mam nadzieję, pani Magdo. Pan Dariusz na antenie i pan Dariusz przymierza się, o ile wiem, do tych dwóch akwarelek od Kuby Strzyczkowskiego. Mam rację? Halo, halo. Dzień dobry, panie Kubio. Tak, chciałem zalicytować cztery szóstki za te akwarelki marynistyczne, bo jak pan płynął w samotnym rejsie na Karaiby, to myśmy przecierali szlagi, dodzwoniłem się też do Trójki i teraz też mi się udało, także jestem szczęśliwy. Ja nie wiem, czy prostować, czy nie prostować, jeżeli ma pan wrażenie, że rozmawia pan z Kubą, to znaczy, że licytacja idzie dobrze, bo Kuba jutro dopiero zajmie to miejsce przed mikrofonem. Dzisiaj Tomasz i Tomasz. Tomasz Żąda, Tomasz Gorazdowski, ale panie Dariuszu, cieszymy się, że pan do nas zadzwonił i mam nadzieję, że to nie ostatnie słowo. 666 zł za rysunki od Kuby. Zgadza się? Tak, tak, tak. Fajnie. To dziękujemy i do usłyszenia. 22 i 7 trójek. Wszelki twór, niechaj nie boli cała ziemia chwalą go. Bóg sprawiedliwy, pełen łask, objawił miłość swą, dał światu syna swego świętego. Niech śpiewa wszelki twór, niechaj nie boli cała ziemia falą. Mietek Szcześniak. Ja przypomnę, że na stronie polskieradio.pl dla rodziny policjanta, polskieradio.pl, ukośnik dla rodziny policjanta, regulamin licytacji, które dzisiaj na wszystkich antenach Polskiego Radia trwają, jeszcze będą trwały po naszej również. Tam również opisy wszystkich przedmiotów, które mogą państwo, albo mogli państwo wylicytować, nie tylko tu w Trójce, ale także na wszystkich antenach Polskiego Radia. 27 minut zostało nam do godziny 15 i zbliżamy się do tej najciekawszej z punktu widzenia licytacji fazy, to znaczy finału. No a teraz spróbujmy, ile osiągną ryciny. Zobaczymy, na razie mamy 4000 i powinni być na antenie razem z nami pan Maciej i pan Przemysław. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Zgłasza się kto? Pan Przemysław. Pan Przemysław, a pan Maciej jest z nami też? Również się zgłasza. Panie Macieju, który z panów zaoferował 4000 zł? Maciej. Panie Macieju, mamy tak. 4000 od pana, zatem teraz pan Przemysław ma szansę jeszcze coś dołożyć. No trzeba dołożyć, no to dam 5000. 4500 od pana Przemysława, panie Macieju? Ale chyba pan Przemysław... 5000 powiedział, 5000. Tak, 5000. Przepraszam, to... No, chciałeś zaniżyć troszkę. Nie, to nie, powinienem zostać ukarany. 5000 mamy od pana Przemysława. Tak, 5500. Pan Maciej. No to pociągnijmy do 6000. Tak, się spodziewałem, to było jedyne słuszne rozwiązanie. 6000 od pana Przemysława. Panie Macieju? 6500. Jak pięknie idzie. Panie Przemysławie, wracamy do pana. No muszę podziękować niestety. Na pewno. Dziękuję również. Na pewno. Dziękuję bardzo za udział. Tak, tak, muszę podziękować. Panie Przemysławie, ale dziękujemy, bo walka była emocjonująca. Do 6000 zostajemy z kwotą 6500 zł od pana Macieja. i myślę, że to są dobre pieniądze, bardzo dobre pieniądze, które na pewno bardzo się przydadzą. Wszyscy mamy świadomość tego, w jak szczytnym celu tę licytację organizujemy. Panie Przemysławie, dziękuję. Panie Macieju, też dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję również. Proszę zostać z nami. A pan Radosław jeszcze wchodzi. Tak? Pan Radosław, tak, właśnie dodzwonił się. Oj, panie Macieju, to... To proszę się nie rozłączać, panie Macieju. Moment. Oj. No. Pan Radosław, halo. Jeszcze, bo może za chwileczkę się połączymy. Ja przypomnę, że to jest taka rodzina z powstania styczniowego, wydawnictwo bibliofilskie, którą zaoferował pan Krzysztof Kur, dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej. Już się udało. Mhm. Halo. Pan Radek. Panie Radosławie, mamy 6,5 tysiąca, słabo pana słyszymy, ale mam nadzieję, że jak pan będzie mówił głośno, to jakoś damy radę. Pan Maciej zaoferował 6,5 tysiąca za teczkę z tymi kopiami rycin. Halo? Tak. Co pan... Bardzo się cieszę. No to w tym momencie proponuję 6666. Czekałem na... 33 groszy, żeby nie była taka piekielna ta kwota. Zobaczymy. Panie Macieju, mamy 66633. 7000. Panie Macieju, 7000 od pana. Panie Radosławie, teraz piłeczka po pana stronie. Mamy 7000. No dobrze, to zaokrągle. Rozumiem, do 8. Zaokrągle do 8, tak oczywiście. Odważnie tak powiedziałem. Panie Radosławie, 8000 od pana, potwierdzam. Panie Macieju, 7000 pan oferował, mamy 8. A tym razem muszę ja pogratulować, jak mój przeciwnik mi pogratulował, tak ja teraz gratuluję mojemu przeciwnikowi. Panie Radosławie... Nie przebiję tej ceny już. Panie Macieju, 7000 pan zaoferował, walka wspaniała. Pan Radosław zaoferował odrobinę więcej, no całkiem sporo, 8000, ale mam nadzieję, że nie ma pan za złe, bo przecież liczy się to, ile pieniędzy nam zostanie, ile pieniędzy zostanie przekazanych na ten szczytny cel. Zgadza się? Tak. Panie Radosławie, 8 tysięcy od pana i musimy powiedzieć oficjalnie, że po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Proszę zaczekać. Czekam, jasne. Bo tutaj niektórzy dają swoje premie, to ja może dam swoją pensję i zróbmy z tego 10 tysięcy, bo tyle miałem przygotowane. No, nie wiem, co nie. Czy to wykracza poza reguły licytacji? No jeśli pan chce dać jeszcze więcej niż pan zaoferował pierwotnie, to dlaczego nie? Daj jeszcze więcej i to jest moje ostatnie słowo. Czy państwo się na to zgadzają? Panie Radosławie, jak moglibyśmy się nie zgodzić? 10 tysięcy od pana Radosława za zestaw rycin. Dziękujemy bardzo. Wzruszenie łapie za serce, panie Radosławie. Dla pana po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Teka rycin z powstania styczniowego sprzedana. No zagrajmy, bo emocji było sporo. Jak niebo ubiera swój nocny płaszcz, jak naszą nadzieję zapina w guziki z gwiazd. Nie mówisz mi jeszcze dobranoc, za oknem przechadza się chłód, zaśniemy dopiero nad ranem, czekając na cud. Czy widzisz, jak ziemia otula się w biały szal? Daleko jej przecież do nieba i drogi nie wskaże jej nikt. Nadziei jej trochę potrzeba, by uniósł ją świt. Przez tyle lat nasz stary świat czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za. Przypomnę, że na wszystkich antenach Polskiego Radia dzisiaj licytacja, żeby wspomóc rodziny zmarłych policjantów. policjanta, który zginął ostatnio, również 2 grudnia w Wiszni Małej. To godziny 17 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia kolejne licytacje. A my zbliżamy się do finału i teraz zabierzemy się za figurkę niedźwiedzia, wyprodukowaną przez niedźwiedzia Marka Niedźwieckiego. Pan Zbigniew i pan Grzegorz na naszej antenie. Pan Zbigniew oferował 4003 zł. Zatem, panie Grzegorzu, teraz pan ma głos. Mam nadzieję, że posuniemy się do przodu. No, witam serdecznie. No, obawiam się, że nie, bo jednak pan Zbigniew tutaj tą cenę ustawił dość wysoko. My sobie założyliśmy, że tam do 3000 możemy sobie pozwolić na wsparcie tak szczytnego celu, ale niestety powyżej 4 już nie damy rady. Gratuluję panu Zbigniewowi. Coś tam na pewno od siebie dorzucimy bezpośrednio na konto w zamian za tegorocznego karpia. Jasne. Myślę, że będzie okej. Panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo, ale pana Zbigniewa nie zostawimy tak osamotnionego z tymi 4003 złotymi. Może coś, nie wiem, do tego karpia, żeby tak jakoś na okrągło było, panie Zbigniewie. Jeszcze pani Magda doszła. Niemożliwe. Ale zdaje się, panie Zbigniewie, że za chwilę jeszcze ktoś do nas dołączy. Nie wiem, czy pana zmartwię, czy ucieszę tym faktem. Pani Magda, jest pani już, pani Magdo, z nami? Dzień dobry, tak, jestem. Pani Magdo, mamy 4003 zł od pana Zbigniewa, a zatem teraz ma pani szansę. Tak, ja chcę jakkolwiek to zabrzmi, dać wszystko, co mam na koncie, czyli 4777 zł i 96 groszy. To teraz piłeczka po stronie pana Zbigniewa, halo? Mam być szczery, nie wiem, jak się zachować. Właśnie, w tej sytuacji, tak, ja się też zastanawiałem, co pan powinien zrobić? Wie pan, nie ukrywam, że wsparcie tego szczytnego celu jest ważną dla mnie sprawą oczywiście, a sam przedmiot licytacji też jest dla mnie jakby bardzo ważną rzeczą. Chodzi tutaj przede wszystkim o moją żonę, która jest wielką fanką redaktora Niedźwieckiego. Natomiast gest mojej rywalki jest łapiący za serce. Ja też się zastanawiałem, jakby się w tej sytuacji najlepiej zachować. Ale to nie moje ambicje tutaj mają coś do powiedzenia. Ja sobie zdaję sprawę, ale naprawdę, wie pani, jestem bardzo wzruszony pani gestem, bo jest to naprawdę gest wielki, naprawdę wielki. I nie wiem, co zrobić. Chciałbym tą figurkę i tą płytę. Nie obrażę się. Wylicytować. Proszę mnie tu nie brać pod uwagę. Moje pragnienie i pragnienie pana żony myślę, że są równoważne, a dla pana chyba ważniejsza jest jednak żona. Panie Zbigniewie, to ponieważ tak na dobrą sprawę liczy się to, co zostanie po nas i to, jaką kwotę uda nam się uzyskać. Pani Magdę, gest doceniamy i to naprawdę było piękne, ale rzeczywiście, jeżeli pan jeszcze może, to przecież w końcu po to się dzisiaj spotykamy. Umówmy się wobec powyższego tak. Panie Zbigniewie, załatwimy płytę z autografem. Do 5000 zł. Mhm. Jeśli mogę postawić jeden warunek. Płyta z karpiem dla pani Magdy. Bardzo, bardzo pięknie, panie Zbigniewie, z pana strony przyjmujemy 5000 zł za figurkę niedźwiedzia i płyta z autografem Marka Niedźwieckiego jedzie do pani Magdy. Dziękuję. Tak, panie Zbigniewie? Płyta z karpiem, tak? Płyta z karpiem i z podpisem Marka Niedźwieckiego. Tak jest. Super. Tak jest. Panie Zbigniewie, 5000 za figurkę od Marka Niedźwieckiego po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Dziękuję. Tak przegrać, to jak wygrać. Tak, to prawda, w tym przypadku jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie pani Magdo. Dziękujemy pani Magdo. Zbigniewie, bardzo. Dziękujemy panie Zbigniewie i za moment kolejny finał na naszej antenie. A ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiejsze licytacje na antenie Polskiego Radia są organizowane wraz z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say. Przed momentem, a my mamy w tej chwili panów Dariusza i Roberta, którzy licytują maleńkie miniatury od Kuby Strzyczkowskiego. Pan Dariusz dał 6666. Halo? Halo, dzień dobry. Tak, tak. Więc może pan Robert w tej chwili coś podbije? Może 7000. 7000, panie Dariuszu? Jaka pana reakcja? No, czekam na drugi młotek. Czyli? Po raz pierwszy, po raz drugi i daję 7333. 7333, panie Robercie. No to ja dziękuję serdecznie, to pan Dariusz mnie tu przelicytował. Panie Dariuszu, to drugi płotek z tej chwili. Gratulujemy 7333 za miniatury od Kuby Strzyczkowskiego. Raz, dwa, trzy. Sprzedane, gratuluję. O, i teraz trzecie uderzenie usłyszałem, dziękuję. Tak jest, były wszystkie trzy uderzenia. Sometimes make you cry, so let the tears go, they will flow away, for you know love will always let you fly. How far a heart can fly away. I'm around time. Minut pozostało nam do godziny 15, a teraz finał związany z boksem siedmiopłytowym od Wojciecha Mana. Pan Leszek licytował i pani Magda. Pani Magda dawała 6900 zł. Pan, panie Leszku, witam. Odrobinę mniej. W związku z tym teraz pan ma szansę się wykazać. Mamy 6000 zł od pana. Potrzeba powyżej 6900. To ja gratuluję pani wygranej i wszystkiego dalszego. Ściskam dłoń. Panie Leszku, ale ja bym może zaproponowała, jakby pan odrobinę, nawet symbolicznie jeszcze troszkę dołożył i byśmy poprosili pana Wojtka, żeby zorganizował kolejny zestaw taki na przykład, jeżeli się zgodzi. Myślę, że się zgodzi. To w takim układzie dam 6500. Jeżeli by była taka możliwość, to 6500. Panie Leszku, ja uważam, że to powinno załatwić sprawę i pan Wojtek się zgodzi, natomiast pani Magda... A jeszcze pan Artur doszedł. O, masz ci babo. Dołącza pan Artur, także... Panie Magdo, więc zabawa się rozpoczyna od nowa. Zapraszam do zabawy. Panie Arturze, ile pan oferuje? Halo? A pan Artur za chwileczkę będzie... Pani Magdo, pani mamy 6900 zł. Pan Artur, mam nadzieję, już z nami. Panie Arturze, jest tak, pan? Jestem. Mamy 6900. Co pan na to? 7000. Pani Magdo? Halo, pani Magdo? Pani Magdo jeszcze przed chwilą z nami była. No i co? No już się rozłączyła niestety, pani Magda. No więc chyba niestety musimy... No, poczekajmy jeszcze chwilę. Panie Arturze, pan 7000 licytuje, tak? Tak. Obiecaliśmy już zestaw dla pana Leszka za 6500 od pana Jest pani Magda, Wojtka. Jest pani Magda. Także zaraz pani Magda tam się tak, tutaj łączy. Już jest pani Magda. Pani Magdo, słyszymy panią, mamy 7000. Mamy 7000 za zestaw. 7300. 7300. Panie Arturze? Standardowo, jak u państwa, 7 i 3 trójki. Pani Magdo? Nie? 7 i 3 trójki, tak? Tak. No to ja podwajam te 3 trójki. 7, 6, 6, 6. Panie Arturze? No to 4 siódemki. 4 siódemki. Pani Magdo? 4 ósemki może? No nie, no, no, no. No i niech będzie. 4 ósemki. O, no to żeśmy... Ja zostałem zaskoczony i... A pan Artur? Jaka jest kwota? 8, 8, 8, 8. No to 4 dziewiątki. Kurde, tylko gutę. Pani Magdo, mamy 4 dziewiątki. No to równe 10. Panie Arturze. 10 i 4 trójki. 10 i 4 trójki. 10 333 zł, pani Magdo. 11. 11. Panie Arturze. 12 tysięcy. Dobrze. Pani Magdo? To gratuluję serdecznie. Przykro mi, ale mam nadzieję, że chociaż ta płyta... Pani Magdo, no, obiecaliśmy, mamy. Obiecaliśmy... 12 i 3 trójki i płytę skarpiem dla pani. Dobrze, spróbujemy to ogarnąć, bo w tej chwili mamy tak. Mamy... Pani Magdo, czy za te... kwotę, którą pani podawała ostatnio, pani jest skłonna za tę kwotę dostać od nas boks? Tak. No to teraz trzeba to będzie ogarnąć, bo tak, obiecaliśmy zestaw panu Leszkowi za 6,5. Pani Magda dostanie boks za, nie, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, za 11 tysięcy chyba z groszami. Tak. 11 tysięcy to było chyba 333 i pan Artur za 12 333. Zgadza się? Dobra. Tak. To mamy to w sumie chyba gdzieś w okolicach 25 tysięcy. Panie Leszku, pani Magdo, panie Arturze, dziękujemy. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Pan Wojciech Mann się tylko będzie musiał na podpisywać. Czyli co, stukam? Oj, bardzo bym byśmy prosili. Wszystkiego najlepszego na święta życzę. Dziękujemy bardzo. Najlepsze po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, ładnie nam to poszło. No i została nam płyta platynowa. Za nią zabierzemy się za moment. Zostało nam już coraz mniej czasu, no i została nam płyta męskiego grania, warta w tej chwili 10 333 i te chyba ofiarował tę kwotę pan Piotr. Zgadza się, panie Piotrze? Tak. No to jeszcze pan Rafał jest z nami. Panie Rafale? 11 tysięcy. Dobrze się zaczyna. 11 tysięcy od pana Rafała, panie Piotrze. Ja 12 poproszę. Słucham? 12 tysięcy? 12, proszę, tak. Pięknie. Panie Rafale? 12 500. Panie Piotrze, mamy 12 500? Ja poproszę 13. 13 mamy, panie Rafale? No cóż, muszę kolejne 500 podwyższyć kwotę. Już myślałem, że pan musi co innego, ale bardzo dobrze. 13 500 wędruje do pana, panie Piotrze. Budżet na spotkanie w przyszłym roku.